Indeed. Bench clapping, bang, clapping, bench clapping, doo doo. Bench clapping, bang, clapping, bench clapping, banjo. लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना दे मैनू इंतजार में। अखियां मैं दो से चार करके पड़ गया दिल के कारोबार में। He wants to say that he loves you babe, now you gotta tell him something too. In every way I just wanna say that you are the one, baby, I love you. Oh, tera ikrar suni ke dil kare chun chan chun chan chan, ke dil kare chun chan chun chan chan, ke dil kare chun chan chun chan chan, ke dil kare chun chan chun chan chan. My heart says choo cha choo cha cha. My heart says choo cha choo cha cha. पाजी तू तो लग दिया मुझे गोरी में मावारीगी, तेरी टूटी फूटी बोली मुझ पे जादू करेगी। I just see an angel, baby, whenever I look at you. Then I hear your magic voice and it's making me crazy too. Hey, jab bhi main paama tainu khas khas ke, dekhi tu jaave mainu has has ke. Tere utte yaar mar ke, ke dil kare chun chan chun chan chan, ke dil kare chun chan chun chan chan, ke dil kare chun chan chun chan chan. My heart says choo cha choo cha cha. My heart says choo cha choo cha cha. Chalan do, thada karke kamar hila ke naach gaana. Chalan do, chalan do, chalan do, thada karke kamar hila ke roko mat. Chalan do le na shaate ro sir chadi ke. बोले नीचे से रे नीचे से। सुन रानी नी ठाट बाट देख किंग दे, तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे। I'm your king and you're my queen and that's the way it's supposed to be. Now you're standing with your sing cause you look best when you're with me. हाय मुखड़ा ये तेरा अखियां च रख के, इश्क करांगा तैनू फटे चक के। बोले नशा तेरा सिर चढ़ के, के दिल करे चूं चै चूं चै चै, के दिल करे चूं चै चूं चै चै। My heart says choo cha choo cha cha. My heart says choo cha choo cha cha. के दिल करे चूं चै चूं चै चै, के दिल करे चूं चै चूं चै चै। आजा माई आ सोने वे आके, हम आजा गल लग जा। आजा माई आ सोने आके, आजा गल लग जा। तू टोंग टोंग दा सौंड करदा टोंग टोंग दा सा, तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टोंग टोंग है टोंग टोंग। आज तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टोंग टोंग। मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, नौ से बारह मम्मा, करेंगे तमा तमा तमा तमा।